राम सरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम मार्मिक बात है जो आज बात कही जा रहा है उसे अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। आप स्वीकार कर लें, आप उसको मान लें, बस अभ्यास करने की जरूरत नहीं। स्वीकार कर लें, स्वीकार जैसे मनुष्य गुरु को स्वीकार करता है, अभ्यास नहीं करता है, जैसे पत्नी को पति स्वीकार करता है, अभ्यास नहीं करता है, जैसे गोद जाने वाले को स्वीकार करता है, अभ्यास नहीं करता है, जैसे साधु होने वाला स्वीकार करता है, साधु बने का अभ्यास नहीं करता, ऐसे स्वीकार करता। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, ये बात है, ऐसी है। चेला बनता है वही नया बनता है, पति बनता है प्राय नया बनता है, गोद जाता है नया बनता है, वो जो परमात्मा का हूँ ये स्वीकार कर दे। केवल परमात्मा का ही हूँ और केवल परमात्मा ही मेरे अपने हैं, ये स्वीकार कर दिया। बस सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता मानो जैसे आपकी कन्या दृढ़ता पूर्वक पति मान लेती है, अभ्यास नहीं करती है, पति मेरा है पति मेरा, सभ्य नहीं करते। साधु होता है वो अभ्यास नहीं करता, मैं साधु हो जाऊ साधु वो जाने वाला अभ्यास नहीं करता, स्वीकार कर लेता, मान लेता है। ऐसा आप स्वीकार कर लो, बहुत लाभ की बात है, बहुत फायदे की बात है। और है ऐसी साधु पहले नहीं है, नया साधु होता है वो भी स्वीकार कर देता है, अभ्यास नहीं। तो आप परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जी अविनाशी चेतना मन सहसुरासी है, इस बात को स्वीकार कर लिया। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, गुरु जी मेरे हैं, अभ्यास नहीं करता, पति मेरा है अभ्यास नहीं करता, वो जाने वाले कहते हैं ये माँ बाप मेरे हैं, अभ्यास नहीं करते। ऐसे आप स्वीकार कर लें, सरल हृदय से है, दृढ़ता पूर्वक पक्का, जैसे आपकी कन्या करती है, जैसे गोद जाने वालों करता है, जैसे साधु बनने वाला गुरु को स्वीकार कर लेता है, ऐसे स्वीकार कर लेते हो, इतने मात्र से कम हो जाता है, स्वीकार कर ले। भगवान केवल मेरे है ही अपने हैं, मेरे ही अपने, मेरे अपने हैं, स्वीकार कर दृढ़ता से स्वीकार कर ले। जैसे पत्नी स्वीकार करते हैं दृढ़ता से मेरे पति हैं, ऐसे दृढ़ता से स्वीकार कर ले। गोद वाला भी स्वीकार करता है, साधु बनने वाला भी स्वीकार करता है, अभ्यास नहीं करता, विश्वास पूर्वक स्वीकार कर ले। आज ही काम बन जाए, आज ही आप जितना दृढ़ता स्वीकार करो उतना वहां हो जाएगा, ढीला रहो तो वही नहीं होगा। पक्का ढीला पक्का नहीं, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो। फिर सॉरी वो कुआना कुआने हो, मैं ऐसा नहीं मानती, भय हो गया बहुत ज्यादा भाई, कच्चा नहीं होता मैं तो स्वीकार होगा। साधु होने वाला भी कच्चा नहीं देता और मेरे गुरु जी ऐसे स्वीकार कर दे, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान केवल भगवान ही मेरे हैं, स्वीकार कर दे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश नैसर्गंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, स्वीकार कर दी, दृढ़ता से पक्के हृदय से स्वीकार कर दी, कोई हानि नहीं होगी, लाभ बड़ा भारी लाभ है, अमूल लाभ नहीं, वर्षों तक सत्संग करो उधर लाभ नहीं है, इतना केवल इसको स्वीकार कर दृढ़ता से। नरे शिष्य बनने वाला गुरु जी को स्वीकार कर देता है, परमात्मा के है आप, वो गुरु जी के है नहीं, नया स्वीकार करता है, यह पुरानी अपनी सच्ची बात है, आप भगवान के है सच्चा स्वीकार कर रहे हैं, दृढ़ता से पक्के हृदय से स्वीकार कर, चेतन अमर सहन शुक्रा से हो स्वीकार कर दे, फिर वो अविनाशी का दिखे तो बात क्या होगी, अविनाशी में तो अविनाशी हूँ, ईश्वरांश हूँ, चेतन हूँ, जड़ नहीं हो, अमल दीजिए माल दीजिए, मल नहीं दे मल आ गया, कहीं अपने मल नहीं है, मेरे में मल नहीं है, यह जड़ में है, चेतन में मल नहीं है, जो परमात्मा का अंश है वो शुद्ध है, उसे चेतन है, उसे मल नहीं है, अमल सहज सुग्रासी हूँ, सहज स्वाभाविक सुग्रासी हूँ, दुख नहीं है, दुख है नहीं, दुख शरीर में है, शरीर को मैं मेरा मेरे तीन मान ले, शरीर को मैं मान लिया, शरीर को मेरा मान लिया, ऐसे मेरे लिए है मान लिया, इनमें दुख है। आप सब शरीर को अपना मानने में है, शरीर अपना नहीं है, जैसे दृढ़ता से भगवान का अंश हो रहा ऐसे ही शरीर मेरा नहीं है, शुद्ध भान में क्योंकि मिलते और बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, सिद्धांत है पक्का, तो मिलती है बिछड़ जाती है अपनी नहीं होती, आरंभ होता है समाप्ति होती है अपनी नहीं होती, संयोग होता है वियोग होता है वो अपनी नहीं होती, तो संयोग है अपने नीति और सब वियोग होगा, संयोग और वियोग होगा, अपने अपना नहीं है, अपना नहीं है, जैसे भगवान अपने हैं, पति अपना है, गुरु जी अपने हैं, ऐसे भगवान अपने हैं, वो तो नए होते हैं, ये तीनों नए होते हैं, और ये एक बात सच्ची होती है, सच्ची है, सच्ची सच्ची बात है, सच्ची बात को स्वीकार कर दिया, सच्ची जैसे सच्ची बात ऐसे दृढ़ता से स्वीकार कर दिया, कच्ची बात को भी स्वीकार करने पक्की हो जाती है, पक्की बात को स्वीकार पक्की होती है, वो तो है ही ऐसी, हाँ कृपा में सब भाई सब बहन सभी सब सभी स्वीकार कर रहे, भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं, भगवान ही मेरे अपने हैं, और चेतन अमल सहज सुग्रासी हूँ, ये स्वीकार करेंगे, स्वीकार मन माना तो आएंगे, हाथ ध्यान हो गया, जैसे सत्य जैसे गुरु को स्वीकार कर देता है तो देखने में गुरु हो गया। अब बस गुरु का जैसे करना है, अब सिद्धांत के अनुसार चलना है, गीता के अनुसार चलना है, रामायण के अनुसार, रामायण मेला चैतन्य वत्सल सूरज से चलना है। मैं हो गया उन्हें हो गया हो गया हो गया हो ही गया दृढ़ता से स्वीकार करने केवल। अब इसमें कच्ची रहेगी तो कच्चा रहेगा, स्वीकृति में कच्चे बना कच्चा बना होगा तो कच्चा रहेगा, पक्का स्वीकार कर लो काम हो जाएगा एकदम टकी बात है एकदम सरलता से दृढ़ता बोलो दृढ़ता से। वह छोरी कभी अपने को कमाई नहीं मानती, ऐसे मेरे मैं घड़ी के बिना नहीं हूं, मैं मालिक भगवान मैं भगवान का दास हूं, मैं सुना नहीं हूं। जैसे सुना ढोर होता है जंगली पशु ऐसा नहीं हूं। कुतिया का एक पट्टा बांध देता है तो हरेक मारता नहीं उसको, तो मैं भगवान का हूं भाई तो मैं स्वीकार कर दिया। जमराज आप उसको नहीं कर सकते, जमराज भी ताकत नहीं है, भगवान का है सच्चा दृढ़ता से मान लो तो खर्चा हो तो जमराज का जोर लगेगा ही, कैसे दर्द लगता है भाई पक्का जोर नहीं लगता। अगर भगवान में रहते पक्का है तो भगवान को शर्म आवेगी, गुरु को समझाती है पति को भी समझवाती है, भगवान को समझ ज्यादा आवेगी क्यों भगवान का तो है ईश्वर से जीवन दासी मई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिवास मेरा अंश है अमृत जी पुत्र वो भी समझवाती है, अमृत परमात्मा का पुत्र है, यहाँ सब हम भगवान की बेटी है, हम भगवान की बेटा है, भगवान हमारे पिता है। मैं निर्धनी नहीं हूं, कोई धनी नहीं, फटा पड़े ऐसा नहीं, मैं मालिक का हूं। वो स्वामी जी ने मेरे पत्र में लिखा है कल तू तो मैं क्या कर सकता है, मैं भगवान हूं। तू भगवान के तीजे नेत्र को भी नहीं सह सका, तीसरा दिन बाद में भसम हो गया, क्या भगवान के चक्र को नहीं जानता, सूर्य चक्र जो उन गाँव को मैं तो मैं क्या कर सकता, ऐसे मैं भगवान का हूं, क्या भगवान के बल को समझता नहीं, संक्रांति से नहीं तो नहीं जैसा, ऐसे मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे पक्का मान ला बना। नहीं होते हुए भी कन्या ब्राह्मण को पक्का मान लेते हैं, ब्राह्मण कहते बेटा अब तेरा ये पति सदा के लिए मान ले, ब्राह्मण को तो साथ ही नहीं रखते, याद ही नहीं था ब्राह्मण वो पक्की बात होती, ऐसे मैं याद ही नहीं हूं किसी को कौन कर दे बात पक्की है, पाक बात पकी है, ये रास्ता है ये इसलिए जाएगा रास्ता है, ये इसलिए जाएगा है, ये गंगा जी पर जाना रास्ता है, मैं याद आ गए उसने बताया, कोई बताओ बात सच्ची है बस बात को मान लो एकदम। गुरु बनते हैं वो भी आशा रहते हैं उसे, ये आशा हो रही है हम गुरु बनते नहीं, हम तो एक बात बताते हैं सच्ची बात बता दी मान ले बस, किसने बताई जरूरत नहीं, कोई बताओ सच्ची बात बता दी भगवान ना हो ईश्वर से बस वो सब नहीं वचन है, मैं मानसू गीता वचन है अमर तेजी पुत्र भविष्य वेद के वचन है, किसी बार किसी मनुष्य का नहीं है, किसी ऋषि मुनि का नहीं है, भगवान के वचन है, वेद के वचन है। हम भगवान के हैं, कोई जरूरत नहीं किसी की, किसी ने बताया क्या बताया, बात सच्ची है एकदम। और सच्ची में संदेह हो तो बोलो, संदेह तो बोलो, संदेह है ही नहीं, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। ममई वांशु भगवान कहते हैं खुद, ममई वांशु, ममे वांशु मेरा अंशु, भगवान कहते हैं। मान लिया, मान लिया, बस हृदय में पक्का मान लिया, आज हमारा जन्म स्तर, आज ही, आज ही नहीं का बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे, अब ही आज, आज भी अभी। ओए राम को नाम जपो, राम का हो, राम जी का हो गया, अब नाम जपो, कुशल मन तुझ मुसलमान। ओए राम को नाम जपो, राम जी का हो गया, आज राम जी का हो गया, जो हो गए पहले हुए है ही, उन्हें सुन लिया, जो नहीं है वो हो जाए, जो हो गए वो सीख है, हम तो है ही। सब नहीं कहता हो, जो हो गए पहले से है, मैं पिछ पेश में गया है, पीछे ने किया पैसे पीछे आठने पीछे में आटर किया पीछे, जोड़ा पहले ही जोड़ा मैं तो नहीं बढ़ा हो जवाब है, पिछले पेड़ थे भगवान गए, भगवान हमारे, भगवान को माँ मानो, बाप मामा तुम्हें, माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें, तुम्हें विद्या दमयन तुम्हें, तुम्हें सर्व कोई भगवान, भगवान ऐसी बात है, बहुत बड़ी सिद्धांत की बात है, एकदम पक्की बात है, भगवान के हम, हमारे भगवान है, सर्व समर्थ है, सर्व उसको समर्थ कोई हुआ नहीं, न तत्समोस्तरेगा कुतोन्य, न तत्समोस भगवान के समान बने हैं, अधिक को तो अन्य अधिक और होता है, भगवान है, हम भगवान के सनातन अंश रखता, मैं वंश जीव लोग जीव भूत सनातन सनातन अंश अनाधिकार ख्याल नहीं किया, ख्याल वो ख्याल कराता हूं मैं, कोई मेरी बात नहीं कहता, भगवान की बात कहता हूँ, याद रखना, गीता सुनने पर भी अर्जुन यही कहा था, तो मोह स्मृति लगता, याद आ गई, याद आ गई, स्मृति लगता, लब्धा और स्मृति दोनों समय सही है, स्मृति पहली होती है, लब्धा भी पहली होती है, लब्धा का शब्द नहीं आता हिंदी भाषा में, हिंदी में शब्द नहीं है, पा गई कहते हैं पा गई, नहीं पाए नहीं पाए गई, बोले नहीं पाए गई, लब्धा नहीं कहीं नहीं होता, पुरानी बात है, उसे लौटा लब्धा लाती लाती लाती, खोई बात है भूली बात है, याद आ गई, स्मृति लब्धा स्मृति लब्धा नष्ट हो गया, नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा तत्प्रसाद आता आपकी कृपा से, तो भगवान ही लगाए, आज सब छोटे बड़े सब भाई बहन सब भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मेरे परम पिता है, मेरे भगवान है, याद आ गई, न समो स्मृति लगता, अब से तो उसमें गल संदेह, अब संदेह रह तो गया, शीतोष में कहते हैं नष्टो भव स्मृति लब्धा तत्पश्चात आत्मे अर्चते शीतोष में गत संदेह गत संदेह संदेह देगा कर से लब्धा हुआ भगवान भी आगा करूंगा गीता रामायण में आ गया है वहां करूंगा पक्की बात एकदम सिद्धांत की एकदम पक्की बात याद हो गया काम होगा एकदम सच्ची बात है सारे देश कहते हैं एक बार गए दो बार क्या गए गद्दा नहीं थी तीन कहा नहीं सकल सकल सकल अंशों को देते भाई भाई अलग होते एक बार सकल पति थे एक बार ही कन्यादान होता है एक बार कह दिया बस बार बार बात नहीं है हो आपका था ही आपका पहले भी पहले ख्याल नहीं था तो पहले से आपका ही परंतु ख्याल नहीं किया आज याद आ गई स्मृति लब्धा स्मृति याद ही अनुभव जन्म ज्ञान स्मृति स्मृतिया संप्रमोष जो पहले ज्ञान था उसे नाम स्मृति है काम बनया पूरा कन्यादान करने पर माँ बाप घर वाला जीव जाए घर पर अच्छा हमारी बच्ची को घर भी अच्छा बल भी अच्छा बन गया बस राजी हो जाते हैं खुश हो जाते हैं जो कोई जाने तो नहीं जानते क्या मतलब बना हुआ खुश हो तो बन गया अपने काम हो गया सही नष्ट हो मोह स्मृति रखता तत्प्रसाद शीतोष में घर संदेह बंद गाने गए अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति योग संहिता अनुभूत असंप्रमोष भूतिल भूल नहीं भूल मिट गई भूल मिट गई वेदांत में यही आता भूल मिट गई भूल थी भूल कोई नया ज्ञान नहीं है स्मृति शब्द भगवान की कृपा से भूल मिट गई राष्ट्र मोह स्मृति शब्द सुदोष में तो संदेह कैसे एकदम ठीक बात है क्रोधात भक्ति समूह समूह सूर्य मनोगीता भी याद है मेरे को कहा तो नष्ट हो मोह मोह कहते ज्ञान समूह दस मोह दस हुआ मोह दस हुआ मोह ज्ञान मोह स्मृति विप्रमा स्मृति भ्रष्ट बुद्धिनाश हो बुद्धिनाश प्रणशति आपने कहा वो स्मृति आ गई अब नाश नहीं हुआ सदा के लिए शांति हो गई आनंद हो गया यदि मान लो स्वीकार कर केवल स्वीकृति मौत हो गई धर्म सफल हो गया आज ही स्वीकार नहीं करो तो नहीं थी धागी नहीं मांस तली में फूंक गुरु ज्यादा क्या करे चले वही सुख बढ़ गया नहीं पक्की बात है ये जितने आपने पक्का ही होता उतना कम हो जाएगा जितनी पक्काई हो गई उतना काम आपका हो गया। आज मेरी जन्म लेने की सुध है भैया आजाद हो राम को नाम राम जी हो गया पहले में से प्रधानमंत्री नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।